Luty odchodzi, a co przychodzi? Strefa rock'n'rolla, wolna od Angola i doktor Wilczor. Ho, ho, ho, to już niektórzy słuchacze, ci co za pan brat ze strefą rock'n'rolla wolną od Angola, no chyba wiedzą, jaki będzie leitmotiv dzisiejszego spotkania do czwartej nad ranem. Na przykład tworzę tematy, burzę schematy, bo właśnie zburzyliśmy taki schemat, że Niemcy po prostu nie mogą grać, nie mogą śpiewać, nie mogą tworzyć ska. No ale to nie jestem właściwy leitmotiv na dzisiejsze spotkanie, ponieważ większość słuchaczy nie zadałaby takiego pytania. Podejrzewam dlatego, że nie wiedziałaby, co to ska. No właśnie, dlaczego dr Wilczur w ogóle o tym wspomina? Bo nikt nie wie, co to ska. Bo nikt nie wie, co to ska. No proszę, a po strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, po lekcjach z doktorem Wilczurem, już wszyscy wiedzą, już wygrywają w tych wszystkich teleturniejach i konkursach, kiedy pada pytanie, co to jest ska. No i zburzyliśmy pewien schemat, zburzyliśmy pewien mit, że Niemcy no nie potrafią ska zagrać, a słuchacze no jakoś nie mogą popląsać do niemieckiej muzyki. Proszę bardzo, El Busso und die Ping-Pongs rozpoczęli strefę rock'n'rolla wolną od Angola i oczywiście będą na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. Wszystko to mówię kotom, bo ci za pan brat z audycją to doskonale wiedzą i nudzą się, kiedy obsesyjnie to wszystko powtarzam, ale no jest powód, po prostu nikt nie jest w stanie znieść więcej niż 3 audycje. Więc słuchacze za pan brat się wykruszają, a przychodzą nowi, czyli koty strefowe. Powiedziałem, że dzisiejszym leitmotivem nie będzie tworzę tematy, burzę schematy. No to doktorze Wilczurze, jaki będzie dzisiejszej Leitmotiv. No proszę porządnie, porządnie i właściwie prowadzić te audycje, bo bez Leitmotivu wiadomo, audycja nieważna. Otóż zwrócił na pewien fakt moją uwagę nasz kronikarz strefowy Siwy, który donosi. W czasie nadawania tej audycji mamy tłusty czwartek. Bez tego dr Wilczur by się w ogóle nie zorientował. To liczę, że redaktor zagra jakieś tłuste dźwięki. No, mógłbym tylko skomentować, że ze strefą rock'n'rolla wolną od Angola to właściwie każdy czwartek tłusty, bo tłusto gramy smacznie i słodko czasami, a dźwięk głosu doktora Wilczura to sama tłusta słodycz. No dobrze, ale żeby zrobić przyjemność, zapewnić rozkosz naszemu kronikarzowi, to będzie coś tłustego na tłusty czwartek. Będzie to też debiut i premiera. Ten zespół pochodzi z Chorwacji i zwie się Debeli Precjednik. No ale gdzie tu rozkosz? Rozkosz zawsze w tłumaczeniu, ponieważ nazwa tego zespołu Debeli Precjednik oznacza tłusty prezydent. Oh, Jest, jest tłusty akcent na dzisiejszy tłusty czwartek. No wiemy to, doktor Wilczur to wie dzięki kronikarzowi strefowemu siwemu, który przypomniał, że dzisiaj tłusty czwartek, bo doktor Wilczur uważa, że ze strefą rock'n'rolla wolną od Angola to każdy czwartek tłusty. No i mamy akcent tłusty, mianowicie ten zespół pochodzący z Chorwacji zwie się Debeli Predsjednik, czyli tłusty prezydent. No tutaj z pewną nieścisłością ortograficzną, ale niech im będzie, licencja poetyka, artysta ma prawo coś tam sobie zmienić ortograficznie. Czyli jednego tłustego już mamy z głowy, bo doktor Wilczur się nie liczy. Debeli Predsjednik, nasz kronikarz ma akcent, ale za to będzie musiał wpisać ten debiut i premierę do swoich kajetów, a w ramach edukacji, oświaty, instruktażu doktor Wilczur pragnie zapytać, jakie miasta Chorwacji mógłby szanowny słuchacz wymienić. No i słuchacz drapie się w głowę. Zagrzeb, tak. Split, tak. Dubrownik, tak. No to jeszcze w ramach edukacji dodajmy Osijek. Z tego miasta Debeli Predsjednik pochodzi. Osijek, no to już znamy cztery miasta Chorwacji. Bardzo ładnie w jakimś teleturnieju czy konkursie główna wygrana jest nasza. No i wreszcie doktor Wilczur może ujawnić leitmotiv na dzisiejszą audycję. Tłuste nuty kończą luty. strefa@polskieradio.pl to jest kontakt z audycją. Można pisać, ale jak weny brakuje, to też można poczekać. Na przykład 1-2 dni, bo i tak nie wiadomo, kiedy to pójdzie. A dzisiaj pisane, za tydzień odczytane. To co my teraz mamy na tapecie w takim razie? Lekka zmiana nastroju. Lekka zmiana geograficzna, bo ci panowie przybywają do nas ze Szwecji. No to cóż, że ze Szwecji, powiedziałby doktor Wilczur i każdy za nim by powtórzył. Ale akurat ci szwedzcy goście są dobrze znani i lubiani w Polsce, gdyż nie jest to nikt inny jak zespół Sabaton, który o różnych bohaterach śpiewa, nawet o polskich, dlatego jest lubiany, ale śpiewa też o swoich szwedzkich bohaterach. No i nie wiem, czy wtedy nie powinien być mniej lubiany, bo jak wiadomo, historia kontaktów polsko-szwedzkich, szczególnie w XVII wieku, no nie wiem, czy ktoś o tej porze, szczególnie zapaleni historycy słuchają, mogliby mi nieco wyjaśnić, naświetlić trochę ten fragment naszej wspólnej historii. No w każdym razie my zgłębiamy sagę o niejakim Karolusie Reksie. No, po polsku niezbyt to dobrze brzmi, ale będziemy wyjaśniać. Będziemy wyjaśniać. No to zgłębiamy w takim razie kolejny zestaw z albumu Carolus Rex ze Szwecji, zespół Sabaton. Sin väg. Ingen fri när Königsmark går fram. story. Na ten plan rad, rad, to chodla, to de story. Till märgen, till slakten, där den står och väntar över bron. Så den står kvar. Och Karlsbron tog stridslyckan slut för det som kämpat så hårt genom eld. Det plundrat och gått fram som ingen annan man, som ingen annan kan. Brand och mord, de bönen ska falla. Königsmarks lag, då den stiftas i grad. Dränkt i blod, som svenskarna slår sig fram. Gör onda dåd. Zespół Sabaton ze Szwecji jest najmniej znany z tego, że śpiewa po szwedzku. Takie rzeczy tylko w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, gdyż zespół Sabaton najchętniej śpiewa angolsku, dlatego jest znany w szerokich kręgach. A u nas w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola będzie w takich bardzo ciasnych kręgach. Znany zespół Sabaton jest też znany w tych wąskich kręgach polskich z tego, że raz zaśpiewał po polsku. Więc bardzo lingwistyczny zespół, trzeba przyznać, i dlatego przychołubiliśmy go wraz z całą płytą, która zwie się Carolus Rex i opiewa, no ci co znają łacinę mogą się domyślić, że to o króla Karola. Chodzi ów król Karol, to nie wiem czy to ten co kupił królowej Karolinie korale. W każdym razie ten był Karolem XII, królem nie tylko Szwecji, Gotów i Wenedów, ale także Szczecina, Pomorza i Kaszub. I no, o tej porze wiem, to nie jest najlepsza pora dla historyków, ale może jakiś zapalony historyk słucha o tej porze, to może mógłby mi wyjaśnić, czy obecność króla Karola XII, zwanego Karolusem Rexem w Polsce, to raczej na dobre nam wyszła, czy na niedobre i czy grać tych Szwedów, czy nie grać. No w każdym razie to w końcu za kadencji Karolusa Rexa, Karola XII wzięło się powiedzenie od sasa do lasa w Polsce. No to przynajmniej na coś się w Polsce przydał. No a w Szwecji to wiadomo, bohater opiewany przez zespół Sabaton ze Szwecji, dobrze znany, może nawet lepiej w Polsce znany niż w Szwecji, ależ kalumnie rzucam. Strefa strefa@polskieradio.pl, może napiszą jacyś historycy. Ale wiadomo na przykład, że napisze Basia. Basia donosi. Kontrolnie zajrzałam ostatnio na skromną, drobną, niepozorną podstronę strefy. Czy audycja była? Była. Ach, jak cudownie wiedzieć, że była, a ja jej nie słucham i nie odsłucham. Jak cudownie mieć w nosie całą tę pańską nudną kłapaninę. Nienawidzę pana. Gdybym tylko mogła, ukręciłabym panu głowę. niewierna słuchaczka Basia. No, mimo że bardzo lubimy niewierne słuchaczki, no to w tym przypadku nie wiem, czy nie podpada to pod mowę nienawiści. Swoją drogą chyba mógłbym rozpocząć kurs, jak radzić sobie z mową nienawiści, gdyż to już kilkanaście lat, kiedy to dr Wilczur radzi sobie z nienawistnymi określeniami, z nienawistną mową słuchaczy po przeprowadzeniu kolejnej strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. No, to referencje jednak ma. No, nie wiem, czy list od naszej słuchaczki nie podpada pod groźby karalne. Doktor Wilczur ma tylko jeden komentarz, bo chyba jednak w przypadku Basi nie chodzi tutaj o nienawiść, a o coś zupełnie innego. Pohałasowaliśmy trochę w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola dzisiaj, bo i tłusty prezydent był, debeli precjednik, no cicho nie grali. I Sabaton ze Szwecji, no to cóż, że ze Szwecji, no cicho nie grali. Przydaliby się jacyś intelektualiści albo tacy aspirujący do intelektualistów. No to z Rumunii w takim razie. Zespół KUM. Nu poți să ating, cuvintele ce încerc să sting, nu pot fi atins. aș pleca departe, aș putea rămâne singur foarte și aș putea boci sau râde întreaga zi. Sufletul mi-ar fi amăgitor, aș avea nevoie de un pic de ajutor să mă pot scula dimineața de vreme ca să pot iubi. Dacă aș avea un singur prieten, aș fugi. Na szczęście krótka nazwa tego zespołu. Na pewno nie spodoba się ani nazwa, ani zespół naszemu kronikarzowi strefowemu, gdyż on, jak sam wspomina, lubi być torturowany trudnymi, niewymawialnymi nazwami zespołów. Ten zespół z Rumunii zwie się KUM przez 2M. Nic trudnego, nic spektakularnego, nawet nie wiem, czy warto zapisywać na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa, bo kto by chciał się w ogóle zapoznać z nazwą tego zespołu, poza doktorem Wilczurem oczywiście, no i ewentualnie kronikarzem siwym. W każdym razie no doktor Wilczur daje wędkę, żeby złowić sobie muzyczną rybę w sieci, no jak ktoś chce wędkę, niech bierze, no ale kto by chciał wędkę w tych czasach. Tak jak w przypadku Chorwacji, która wcześniej miała swoich przedstawicieli, tak teraz znowu dr Wilczur zapytuje, no ile, drugi słuchaczu, znasz miast w Rumunii? Bukareszt, no właśnie. No. No konkursu się jednak z tą wiedzą nie wygra, więc dr Wilczur pomaga i kolejne miasto rumuńskie nosi nazwę Cluj-Napoca. Nie wiedzieliśmy, nie mieliśmy pojęcia. Doktor Wilczur też nie miał pojęcia, dopóki nie trafił na zespół KUM, który właśnie z miasta Cluj-Napoca pochodzi. I dlatego niesie ten kaganiec oświaty w społeczeństwo. To jeszcze dodam, że jest to drugi album tego zespołu, a dodaję to dlatego, że no, zgodnie z maksymą doktora Wilczura, rock'n'rollowy zespół może nagrać tylko 3 płyty, no, a potem powinien się właściwie rozwiązać, bo my tutaj tym wszystkim ambitnym i wyewoluowanym, rozwiniętym zespołom po 3. płycie, no, właściwie to już dziękujemy. Tylko doktor Wilczur może nagrać więcej niż 3 audycje. strefa@polskieradio.pl. Można pisać, ale najlepiej w sprawach ponadczasowych, gdyż nie wiadomo, kiedy to pójdzie. Może będą jakieś przerwy, awarie, lenistwo doktora Wilczura. Nie wiadomo, kiedy to pójdzie, nie wiadomo, kiedy to zdejmą. Najlepiej o sprawach ponadczasowych. Miłość, nienawiść, śmierć, życie. Jedna wstawka intelektualna chyba nam wystarczy w postaci zespołu KUM z Rumunii. I tak patrzę, cóż to zza horyzontu nam się wyłania. Niektórzy mówią, że to ludowi metalowcy, więc właściwie nie metalowcy, gdyż z metalem jest jak z koalą. Koala to nie miś, no a metal ludowy to nie metal. Ale ten zespół pochodzący z Norwegii akurat ma odpowiednią, właściwą, popieraną przez nas nazwę. Mianowicie po norwesku, ale nie wiem, czy w bokmol, czy w nynorsk, bo przecież nie ma języka norweskiego jako takiego. Ylva się nazywają, tak, Ylva. Po norwesku, ale nie wiem, czy w bokmol, czy w nynorsk, oznacza to wilki. Yeah. Bardzo odpowiednia i właściwa, słuszna nazwa tego norweskiego zespołu Ylva, czyli Wilki. Doktor Wilczur popiera i daje swój stempel łapą. Na wszelki wypadek, ponieważ zespół Ylva jest dosyć znany i rozwinięty i nagrał już nie jeden album, na wszelki wypadek odtworzyliśmy z pierwszej płyty, kiedy na pewno był jeszcze rock'n'rollowym zespołem, a nie wyewoluowanym i rozwiniętym. Lepiej pójść za radą doktora Wilczura, nie słuchać wykonawcy od czwartego albumu w górę. strefa@polskieradio.pl. Można pisać, ale rozumiem, pora nie zachęca, tematy nie zachęcają, ogólna sytuacja międzynarodowa również, więc jak nie ma pomysłu na coś ponadczasowego, to można się wstrzymać dzień, dwa, trzy. Dzisiaj pisane i tak za tydzień odczytane, a w końcu nie wiadomo, kiedy to pójdzie. Powracam w takim razie do wzmianki naszego drogiego kronikarza strefowego, który uświadamia doktorowi Wilczurowi, że dzisiaj jest tłusty czwartek. No, doktor Wilczur wiadomo, uważa, że każdy czwartek jest tłusty, bo jest strefa rock'n'rolla wolna od Angola. Sama słodycz głosu prowadzącego czyni tę audycję tak pożądaną jak tłusty czwartek. Nasz kronikarz strefowy siwy wysuwa pewne dezyderaty, można by powiedzieć, postulaty, żądania. A propos tłustego czwartku, donosi siwy. Czy dr Wilczur zaprezentuje zespół Tłusta Łusta z Białorusi? Zdaje się, że nie ma wyboru. No, raz na nie wiem ile lat zdarza się, że strefa rock'n'rolla wolna od Angola, nadawana ze środy na czwartek, akurat wypada w tłusty czwartek. A zatem z Białorusi. I tutaj jeszcze wzmianka lingwistyczna od doktora Wilczura, że to niekoniecznie musi być tak, że wykonawca z Białorusi śpiewa po białorusku, ale my akurat takich popieramy i doktor Wilczur swoją łapą stempel takim daje i tłusta usta będzie śpiewać po białorusku.